scappata in mano. Potevi essere. Ma non ti accorgo qua. Ah, la suite. Chi la prima parte? Ah, pisco. Ah, te gli hai perso il tutto, non so sta scelta. E ti hai perso tutto! Adesso. Non è voce la scena, ma se vuoi. Ancora un po' becca lo c'è una stessa scuola buona. Vuoi avere la snicca? Non c'è cosa che sta, non usate per te. Che ho di questo ma Mennyi? Akkor például próbáljam úgy fényelni, hogy fényképezi szépen a... Általán a baró füteket. Lehetne az autót is rakni. Jó. Van egy azért kell kizárni a hirdetéssel. Mennyit? Nem tudom, hogy kell itt. Elvitted a babát, a kekszet? Kiment az almát. Nekem. Hát milyen kekszet az ötöt? Hármas kell. Jó, háromat tényleg ötöt hoztál nekem. Egyet hozott csak. Azt hittem kettő. Megtalálta a magot? Milyen magot? Nem tudom, hogy értelhetsz. Ez a pancok tapni való, hogy ez nem főzni való. Nem ez a főzni való. Na gyerünk. Gyerünk, ez mi is van. Hát az nem egy hüveg. Mi lesz a kosztás? Csúsz a csiba. Itt van.